कृतनवद्वन्धम् परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम् वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। समय बड़ी तेजी जा रहा है, सुबह ही बताया ना तेजी से जा रहा है समय और मौत नजदीक आ रही है। आदमी तो खुश होते हैं, माता पिता खुश होते हैं कि हमारा लड़का बड़ा हो गया, और वो दिन प्रतिदिन खत्म क्षण प्रति क्षण छोटा हो रहा है। मौत नजदीक आ रही है क्षण प्रति क्षण, मरने का दिन नजदीक आ रहा, नजदीक अधिक उम्र आज ये नजदीक आ गया है। पता नहीं है शहीदों का, परंतु शहीद जाएगा इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी शंका नहीं है, संदेह नहीं है। बड़े जोरों से है, समय जा रहा है और मौत आ रही है। हरेक भाई बहन को तेज करना चाहिए, ये बहुत बड़ी भारी गलत हो रही है। पैसे के विषय में तो आप चतुर होते हैं, विचार भी रखते हैं, पर इस विषय में विचार नहीं है। क्या सोचो, पैसा तो चला गया तो कोई हाल नहीं है, जो कमा लेते पैदा होते हैं, क्या समय कमा लोगे, जिनके दिन बढ़ा लोगे। ये तो है जितना ही उसमें जा रहा, उसमें से ही जो दिन है आपके जीने में से उसमें से ही खर्च हो रहे हैं, प्रतिक्षण खर्च हो रहे हैं। मैं आकर बैठा उस समय में आपकी हमारी जो उम्र थी उतनी अब नहीं है, उतनी उम्र नहीं है, अब इतना समय खर्च हो उसका, ऐसे सबका समय खर्च हो रहा है। छोटे छोटे बालक और बड़े से बड़े बूढ़े सबका समय खर्च हो रहा है, मौत नजदीक आ रही है। जिस दिन को कोई नहीं चाहते वो दिन आ रहा नहीं, कोई चाहता है मृत्यु और वो मौत का दिन नजदीक आ रहा है। बीच में ये दिन अजीब है कि वे दिन खर्च हो रहे हैं। इस वास्ते हरेक को बड़ी सावधानी से गलत में जा रही है, ख्याल ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, इधर देश ध्यान ही नहीं है। एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा को लाख हीरा बन जाए में श्वास नहीं मिलेगा, मरने लगे उस समय में फिर श्वास मिल जाए आधी बात नहीं है। वे श्वास जा रहे पापों में जा रहे, अन्याय में जा रहे, झूठ कपट में जा रहे, जानसारी में, बेईमानी में, विश्वासघात में, गर्भ गिराने में, ऑपरेशन करने में और नशबंदी करने में, गोली खाने में, क्यों बर्बाद कर रहे हो। ऐसा समय मिला है भगवान ने, जिस समय को खर्च किया था भगवान मिल जाए, ऐसा कीमती समय ऐसे बर्बाद क्यों कर रहे हो। ये क्या पागल पर आया है, महान पाप करने में समय लगा रहे, कीमती समय जिसमें भगवान मिल जाए ऐसा कीमती समय लगा रहे नरकों की प्राप्ति में, महान नरकों की प्राप्ति में ये परिवार नियोजन करके नरकों की प्राप्ति कर रहे हैं। और कुछ ही नहीं कर सकते कि आदमी ज्यादा हो जाए तो ज्यादा तो खेती करो, ज्यादा मारो क्यों, मारो क्यों, मारो क्यों, ये कहीं देखा आपने क्या इतिहास में सुना कभी कि ज्यादा आदमी मर जाए आदमी उम्र हो आदमी उम्र हो ज्यादा नहीं होगा भगवान के सब कुछ प्रबंध है जन्मने का प्रबंध है मरने का प्रबंध है महामारी आ जाती है प्लेग आ जाता है भूकंप हो जाता है तरह तरह के मारने के भगवान एक कर ही प्रबंध है। इसे कभी मनुष्यों को कहा है किसी शास्त्र में लिखा है किसी में भी ऐसा अन्याय क्यों करते हो क्या जीने में क्या हानि है आप रही है? मर गई कई स्त्रियां गर्व कर जाकर मर गई नशबंदी से बहुत नुकसान हो गया 250-300 कितने है मेरे पास हमारा लिस्ट नहीं है लिखी उठी लिस्ट हमारे पास आई है उम्र खत्म हो रही है बीमारियां बढ़ रही है मर रहे हो जल्दी ऐसे जल्दी मरने की क्या बड़ी मरने की शौक लगी है सजनो सर सब ज्यादा समय फिर भी एक एक से घट एक एक से दौड़ते सत्संग सुनने पर भी विचार नहीं है जीने के दिन है वे गिनती के गिनती के वे गिनती के दिन जा रहे हैं और मौत नजीक आ रही है प्रत्येक क्षण इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ भगवान का भजन करो भगवान को याद करो और दुनिया की सेवा करो बड़े बूढ़े माई थे घर में उनकी सेवा करो अपाहिज है आरक्षित है अंगहीन है बहर है पंगु है बेचारे दरिद्र है दुख पाते हैं कष्ट उठाते हैं खाने को निज पास अन्न नहीं है रहने के लिए जगह नहीं है गरीबों की गरीब बेटी बड़ी बड़ी हो रही है क्या करें आप बता रही है तो इसे राम जी दिया है तो साथ छोड़कर मरोगे साथ में चलेगा नहीं यही रहेगा सभी तो हाथ से लगा करके कौन लूट दो क्या करोगे पैसों के तुल लगाओ आग लगाओगे क्या करोगे कितना लोग दुख पा रहा है उनकी परवाही नहीं है बीते हृदय करना किए बिना आदमी पैसा संग्रह कर नहीं सकता ऐसा हृदय कठोर करके और मर जाओगे भाई क्या भर रहा स्वभाव साथ में चलेगा पैसा खोलिए साथ चलेगा नहीं और जो पाप किया वो खोलिए कुछ रहेगा नहीं वो सबका सब साथ चलेगा महान कष्ट भोगना पड़ेगा समझदार आदमी हो कर क्या रहे हो आप भाइयों को बहनों को चाहिए कि समय शुद्ध बनावे अच्छा बनावे निर्मल बनावे लोगों का हित करे जिस गर्भ ने आकर के आपको नील दीनी सुख दिया आराम दिया उसी गर्भ को जीने का भी अधिकार नहीं टुकड़े टुकड़े मार देगा सज्जनों ऐसा अन्याय मत करो मत करो मत करो भगवान को याद करो सेवा करो दीन दुखियों की सेवा करो बूढ़ों की सेवा करो श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करो जिनसे लाभ होता है उन माता पिता है दादा दादी है जिनसे आपने जन्म लिया है उनकी सेवा करो आपका नाश कर देते आप जन्म नहीं सकते थे उनकी सेवा करो सज्जनों सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ ये तो बड़ी भारी मुश्किल होगी भगवान की कृपा से शरीर मिल गया है करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे नाचीनी करते ही नर खरदी कर दीदी करुणा कर कीनी कृपा भगवान ने कृपा की है कबो के नर करुणा नर दे ही देत ही सबिंदु हेत सुने ही भगवान कृपा करके बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु ने मनुष्य दिया है पाप करने के लिए दिया है नरकों में जाने के लिए दिया है मनुष्य शरीर मिला है उद्धार के लिए 84 लाख जोड़ी में ये मौका बहुत कम मिलता है एक मनुष्य जिसमें सदा के लिए सुखी हो जाए, दुख कभी होना ही नहीं पड़े, ऐसा काम करने के लिए ये मनुष्य मिला है। उस शरीर में फिर पाप संग्रह करना, अन्याय संग्रह करना, ऐसा मत करो दाता, कृपा करो, पाप मत करो, भगवान का भजन करो, उपकार करो, हो सके तो हित करो, उपकार करो, उपकार न करो तो पाप तो मत करो, उपकार को मत करो। ये आपके हाथ में बात है, इसमें आप परतंत्र नहीं हो। क्या गर्भ गृह में परतंत्र हो? क्या परिवार जीवन के में परतंत्र हो? क्या कोई आपको बंद कर रहा है इसमें? क्या कोई आपको परवश करता है इस पाप करने के लिए? स्वतंत्र होते थे बड़े भाई घोर अन्याय क्यों करते? कृपा करो कृपानाथ, ऐसे अन्याय बड़े भारी पाप मत करो, भगवान में ले जाओ सच्चे हृदय से। समय जा रहा है, मृत्यु आ रही है, ये साथी कोई नहीं होगा आपका। पैसे में साधारण बात में भी कोई साथी नहीं है, पाप का साथी कौन होगा? आपको बचाने वाला कौन होगा? थोड़ा बहुत भी पापों से बचाने वाला कौन होगा? क्यों इतने बड़े घोर पाप करते हो, अन्याय करते हो? सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान का नाम लो, पुकारो प्रभु को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसे प्रार्थना करो और सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। बहुत फायदे की बात है, बड़े भाई फायदे की बात है, बड़ा बड़े नुकसान होगा भाई। सच्चे हृदय से सबको भगवान में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, सबको अच्छी दृष्टि से देखो, किसी का अहित मत चाहो, अहित मत करो। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है तीन बात, किसी को बुरा मत समझो, और किसी का बुरा मत चाहो, और किसी का बुरा मत करो। आप निर्मल बन जाओ, निर्मल बन जाओ, शुद्ध बन जाओगे। आज दिन जो बन गया बन गया, अब हमारी आज से ही हम ना बुरा मानेंगे, ना बुरा किसी का चाहेंगे, ना बुरा किसी का करेंगे। बताओ आप भले हो जाओगे नहीं? बोलो नहीं बोलो, आप बोलो, आप शुद्ध बन जाओगे, भले आदमी बन जाओगे। भले आदमी बनने के लिए खर्च नहीं लगना, पैसे नहीं लगना पड़ा, पसीना वैसे उद्योग बनानी पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, नए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, पाप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करने में क्या जोर आवे, क्या जोर आवे इसमें बताओ? पाप नहीं करना क्या जोर है? बुराई न करने में आप भले आदमी हो जाओगे, लेकिन भलाई करके भले आदमी नहीं बनोगे। भलाई करके भले आदमी बनोगे बहुत देरी लगेगी, फिर भी सब भले नहीं बन सकते। लाखों जानों लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा करके भी भले सर्वथा भले नहीं बन सकोगे, अरे बुराई छोड़ने सर्वथा भले बन जाओगे, सर्वथा भले। बताओ आप बताओ, इतने बैठे बताओ, कोई भाई मत बताओ, बुराई नहीं करोगे तो बुरा कैसे रहोगे आप? ना तो बुरा करेंगे, ना बुरा देखेंगे, ना बुरा चाहेंगे, आप बुरे कैसे रहोगे बताओ? असीम है, असीम सीमा नहीं है, भलाई असीम नहीं होती, कभी नहीं होती, सीमित होती, लाखों अरब रुपये लगो तो अरब रुपये होगी घेरे में आएगी, और बुराई न करना घेरे में नहीं आती। अपार असीम, अनंत असीम, बेमर्यादा, स्वतः स्वाभाविक बुराई नहीं करती। बुराई नहीं करने वाला बुरा कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा बताओ? और भलाई करके भलाई कैसे हो जाएगा? भलाई करके भलाई बनोगे नहीं, बुरे बनोगे नहीं, आप बताओ, इतने बैठे बताओ। सीमित होगी, भलाई करने से सीमित भला होगा, सीमित बुराई न करने से असीम असीम भरे हो जाओगे, एकदम भरे हो जाओगे। भलाई करने के लिए क्या करना पड़ा, बुराई छोड़नी पड़ी, भलाई करनी पड़ी। भले आदमी होने के लिए भलाई करनी पड़ी क्या, केवल बुराई छोड़नी, असीम भले हो गया, क्यों सीमा होगी, उसे भले में सीमा होगी क्या, बताओ कोई बताओ, भलाई कितनी करो तो सीमित होगी, भलाई करने में कितनी भी भलाई करोगे तो सीमित होगी, परिमित होती परमर हुए थोड़ी देती, और बुराई न करने से भलाई असीम होगी, असीम आनंद अपार अपार, बुराई करते ही नहीं हूं, कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कोई पैसा खर्च नहीं हो जाएगा, पसीना आवेगा नहीं, काम करना पड़ेगा नहीं, सीधी सीधी बुराई नहीं करेगी, ना बुरा किसी को चाहेंगे, ना बुरा मानेंगे, ना बुराई करेंगे, भले हो जाओ सदा के लिए, कितनी सीधी सरल बात, कितनी ऊंची बात, ये जान जान करके बुराई क्यों करो, परिश्रम पड़ता है, खर्चा लगता है, परिश्रम पड़ता है, बुराई कुछ पैसा नहीं लगेगा, खर्चा नहीं लगेगा, पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, नया उद्योग करना नहीं पड़ेगा, बुराई न करने से, बुराई नहीं करने से बुरा कैसे हो जाओ बताओ, कोई बताओ क्यों खुल रही है बताओ, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, और किसी का बुरा करेंगे नहीं, बोलो भला बने में क्या कमी रहेगी, असीम हो जाओगे, असीम असीम भला हो जाओगा, करना पड़ेगा कुछ नहीं, खर्चा करना कुछ नहीं, बुद्धि करनी कुछ नहीं, पढ़ाई करनी कुछ नहीं, आपको परिश्रम करना कुछ नहीं, परिश्रम करना भले हो जाओगे नहीं, कितनी बड़ी भले हो जाओगे, सड़क नहीं भले हो जाओ, इतना सुगम उपाय भला बनने के लिए, फिर वो भी नहीं करते तो जान जान करके क्यों करो, तो संतान पद आया ना, भूसागर में नौका नरतर आण लगे कर गए, सतगुरु केवट पार उतारे डूबो मती पड़ गए, उसने करे डूब उसने करे मरो क्यों, क्यों डूब मरो, क्या शौक लगी है ऐसी, बुरा बनने की इतनी शौक लगी है, मनुष्य जन्म लिया है बुरा बनने के लिए, कब यज्ञ करी करुणा नर दे ही देत ही बिनो हेतु सदे ही बिना हेतु स्नेही करने वाले कृपालु भगवान मनुष्य ही देते है, वो मनुष्य भी मिला है आपके कल्याण के लिए, जिसके लिए असीम बुराई करके पाओ, यानी सब उद्योग करो, परिश्रम करो, पैसा लगाओ, खर्चा करो, दुख पाओ, फिर भी बुराई करो तो बुराई देने में क्या फायदा है, कृपानाथ कृपा करो, भगवान के धाम लो, और हो सके से बुराई करो, हो सके जितनी आपसे हो सके सुगमता से इतनी बुराई करो, उसमें ज्यादा नहीं, बुराई न करने से भले बन ही जाओगे, बन ही जाओगे, बन ही जाओगे, बन ही जाओगे, सच्ची बात है एकदम, कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी अच्छी बात है, एक कितनी मुफ्त में मिलती है, तीन बात है, ना तो किसी को बुरा समझेंगे, ना हम किसी को बुरा चाहेंगे, ना किसी को बुरा करेंगे, बोलो कैसे बुरे कैसे रह जाओ आप, कैसे बुरे रह जाओ बताओ, इतनी शुभ बात है, कुछ करना नहीं पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, और भले आदमी जाओगे बताओ, आप बुरे नहीं हो ही नहीं सकते, किसी को बुरा ना समझेंगे, किसी का बुरा न चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, कैसे बुरे रह जाओ बताओ, कितना शुरू हुआ है, कितनी भलाई, दुनिया कहते हैं कोई ऋण उसे नहीं मिलेगी, आदमी घड़ा बढ़ जाएगा, कितने ही बढ़ जाओ आप बुरे नहीं होगे, आप बुरे नहीं हो कभी। दुनिया चाहे रहने को नहीं मिले, दुख पावे कष्ट पावे वो नहीं सकता है, परंतु कहते हैं लोग कहते रहे आप भले हो जाओगे नहीं, आप में बुरा ही क्या रह गया ये बताओ, ना तो बुरा किसी को बुरा समझोगे, ना बुरा चाहोगे, ना बुरा ही करोगे, आप में बुरे कैसे रह जाओगे, इतने पवित्र आप बन जाओगे, केवल बुराई ना करना, बुराई का त्याग करना। तो भले बनने के लिए क्या हुआ, कि भले बनने के लिए कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा, कुछ उद्योग करना नहीं पड़ा, बुराई नहीं करेंगे बस भले आज हो जाओगे। अजात शत्रु हो जाए उसे अजात शत्रु, कोई बैरी नहीं रहेगा, कोई दुश्मन नहीं रहेगा आपका, कैसे दुश्मन होगा, अगर वो दुश्मन होगा तो आपकी भलाई करेगा, आपका बुरा कर नहीं सकता कोई भी, केवल बुराई छोड़ने से, बुराई करेंगे हम बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा किसी को मानेंगे नहीं, ना अपने को बुरा करो ना दूसरे को बुरा करो, ना बुरा चाहो ना बुरा करो, भले बन जाओगे, श्रेष्ठ बन जाओगे, उत्तम पुरुष बन जाओगे, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, महान बन जाओ, परमात्मा बन जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी, परम प्रेम प्राप्त हो जाएगा, योगी बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे, कौन मना करेगा बताओ, जब बुराई अपने में है नहीं तो भला बनने में मना ही कौन करेगा, कैसे आपको बुरा बना देंगे, किसी की ताकत नहीं आपको बुरा बनाते, आप किसी को बुरा बन जाओ, इतनी बात है। तो भले श्रेष्ठ आदमी बनने के लिए कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है, ये भी नहीं करो तो कैसे करोगे बताओ, भलाई करके भला असीम नहीं बनेगा, अब बताओ भलाई तो सीमित ही होगी ना, अरबों रुपए लगा दो तो सीमित होगी, अरबों रुपए लगाओ तो सीमित होगी, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, कभी बुराई करेंगे नहीं, किसी को बुराई करेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, ऐसे अगर बनाओ तो आपको क्या पता लगे, कष्ट बढ़ जाए आप में तो कष्ट बढ़ने पर भी आप बुरे तो नहीं बनोगे, कोई पूछे तो पूछ लो, बुरा बन सकता नहीं, बुरा बन सकता नहीं, कैसा बनेगा, देखो ये बात चल रही उसी में से पूछना, बोलो आप कैसे बुरे बन जाओगे, बोलो खुलो खुद तो पूछो, खुल खुल करके कैसे बन जाओ, इसी तरह से बात पूछी है। हाँ। पूरी बात आपका तात्पर्य पूरा नहीं समझे है, कहते हैं बुराई न समझने पर फिर पाप का अंत कैसे होगा, बात दूसरी कर रहे हैं, दूसरी बात मत छोड़ो, आप बुरे कैसे बन जाओगे बताओ, कैसे बन जाओगे बुरे, बोलो सच्ची बात बोलो, खुल ली आपको सबको खुल ली दी, बढ़ नहीं सकती बुरे, बताओ क्या बात, क्या युक्ति बताई, दैनिक जीवन यापन के लिए व्यापार करने के लिए कुछ हमको बुराई करनी पड़ती है, उसके बिना गृहस्थ आश्रम नहीं चलेगा, तो मैं कहूँ एक रत्नी मात्र भी बुराई किए बिना आप जी जाओगे, अरे मर भी जाओ तो क्या हानि है, बुराई ज्यादा करके जी जाओ तो क्या हानि, क्या फायदा, फायदा क्या बताओ, मर जाओ तो अच्छी है, अरे मरोगे नहीं, तो मैं कहता हूँ पर मर जाओ तो भी बुरा ना करे, भला भले मर जाओ तो भले गति अच्छी हो गई, हानि क्या हुई, आप खूब सोचो, आप तो सबको खुली दी है हमारी, हो नहीं सकते गुरु, आप नरकों पर जा नहीं सकते, मर जाओ तो नहीं जा सकते, भला होगा आपका बुरा कैसे होगा बताओ, बताओ क्या, आप सोचो हमारी बात सुन लो और सोचो, जाओ पूछो खूब पूछो भाइयों, बुरे हो सकते नहीं आप, नरकों में जा सकते नहीं आप, कोई बात बताओ, इधर बताओ, सब भाई बहन सब भाई सोचो सोचो बताओ, एक भी प्रश्न लाओ, कोई लाओ आ जाओ। बुरे कैसे बन जाओगे आप, दैनिक जीवन में भी बुरे कैसे बन जाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्या जब मरना पड़ेगा तो बुरे कर बने मरोगे नहीं, मेरे करने से भलाई करने से मर जाओगे तो बुराई करके मरोगे नहीं, तो बुराई करके मरने की अपेक्षा भले मर जाओ क्या जियो, एक बुराई करके मरोगे ही और भलाई बुराई न करके मर जाओ तो मरना तो पड़ रहा ही, जैसे तैसे मरना तो है ही, मरना तो है ही, अब तो मरना ही बाकी और कोई बाकी है ही नहीं, जन्म तो गए अब मरना ही बाकी और कोई है ही नहीं, और मरना जरूर पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, जरूर मरना पड़ेगा। अब बताओ किसी बच जाओ, बच जाओ बताओ, बुराई कर बच जाओगे बताओ, कोई बोलो भाई बहन खुली, बुराई करके बचना का कोई उपाय बताओ, तो क्यों रास्ता करो बहन, नरकों का रास्ता क्यों करो, खुली आपको कही खुली, हाँ बोलो बोलो बोलो, बुरा कैसे बन जाओगे आप, ना तो किसी बुरा समझोगे, ना बुरा इच्छा होगे, ना बुराई करोगे, बुरा कैसे बन जाओगे, मर जाओ तो लाभ है, जीव तो लाभ है, हानि क्या होगी बताओ, बोलो खुले बोलो खुला, पूछो खुला बोलो, माइया भाई सब में आप बुरे कैसे रह जाओगे, और भलाई के लिए आपको क्या करना पड़ा, क्यों बुरे छोड़नी पड़ी, कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ भी करना नहीं पड़ा, केवल बुराई नहीं करनी, भला बनने के लिए क्या आपको पैसा लगा, क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ी, क्या कुछ परिश्रम पड़ा, क्या पसीना आया, क्या जोर आया बताओ, भले नहीं हो जाओ क्या हो जाओ बताओ, बुराई नहीं करो तो भले नहीं हो तो क्या होगा, अगर बुराई न करो इससे आप भले नहीं हो जाओ तो क्या हो जाओगे, आपने सोचा नहीं है दादा, कृपा रखो आप बुरे कैसे रह जाओगे, और आप एक मर जाएंगे तो कोई अजूरी, एक बार मरना है, एक बार मरना पड़ेगा ही, जन्म लिया जिसको मरना पड़ी एकदम मरना ही पड़ेगा, उसे बहुत से बच नहीं सकते, बुराई करके बच जाओ तो करो बताओ, मैं कहूँ भरोगे नहीं एक दिन भी बेगा नहीं बच दीजिए, मरोगे नहीं मरोगे नहीं मरोगे नहीं मरोगे, अरे आपके कारण से मर भी जाओ तो हानि क्या हुई, आपकी हानि क्या हुई, नहीं हानि क्या हुई, मर भी जाओ तो नहीं हानि क्या हुई बताओ, बुराई नहीं करेंगे तो आज मर जाएंगे, तो आज मर गया तो हानि क्या हुई, आप कहते बना ये हानि हुई, बुराई नहीं कर ये हानि हुई, और क्या हानि हुई, खूब सोचो खूब जाग, हमारे कहने से तो आप मरोगे नहीं, बिल्कुल पूरी की पूरी उम्र पाओगे, और आपके बहन है हम पहले बच जा रहे तो मरने में हानि क्या हुई, मरना तो पड़ेगा ही, उससे तो बच सकते नहीं, कितनी बुराई कर लो नहीं बच सकते, पर लोग बुराई करने से बच जाओगे, बुराई करने से, दुराचार करने से, व्यभिचार करने से, अनाचार करने से, अत्याचार करने से बच जाओ क्या, हानि क्या हुई आप, नुकसान क्या हुआ, और भले नहीं हो तो क्या हो गया, आप बुरा मानोगे नहीं, बुरा चाहोगे नहीं, बुरा करोगे नहीं, तो बुरा कैसे रह जाओगे आप, कितना शुभ उपाय है, कुछ करना नहीं पड़े आपको और भले बन जाओगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा भले बन जाओगे, आपके बैंक मर जाओगे तो मरना भी वो तो आवश्यक है, अब हम केवल मरना ही बाकी और क्या बाकी है, आप ये हम जीते बैठे हैं, मरना ही बाकी और बाकी क्या है, और पड़ा ही मरना ही पड़ेगा, अरे आप वो भी नहीं बता सकते, एक दिन भी पहले मर जाओ आप बता नहीं सकते, बता भी दोगे तो हानि क्या हुई, मना तो पड़ेगा ही, हानि क्या हुई, नया नया नुकसान क्या हुआ, बोलो करो प्रश्न। खुला रहो, इससे प्रश्न है ही नहीं, आपके पास कोई प्रश्न है ही नहीं, जवाब है ही नहीं। बोलो क्या कहा? हमारा कोई विरोधी है, वो द्वेष ईर्ष्या जलन रखता है, हमारी आलोचना करता है और हमने उसकी बुराई प्रकट कर दी तो और ज्यादा बैर विरोध हो गया। बैर विरोध हो नहीं सकता बिल्कुल, अगर हो जाए तो कोई हल नहीं। बैर विरोध क्या करेगा, मार देगा और क्या करेगा, मार देगा इसके सिवाय क्या करेगा बताओ? मरना नहीं पड़ेगा क्या? अरे मैं तो कहता हूँ मरेगा भी नहीं, ऐसी बातें मैंने करके देखी है। जोधपुर में सज्जन थे, वो कहता है अमुक के साथ विरोध है, बीती हुई बात बताता हूँ। मैं कहता तू हृदय से बैर छोड़ दो और रोजाना उसे परिक्रमा करके चलो मैं नमस्कार कर लो दो बार तीन बार रोजाना मन से, मन से वह मिलने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, केवल कर लो। वो कहता था मैं ऐसे कहता आप मिला से प्रेम से मिला बैर रखने वाला, आप करके देखो होता है नहीं होता है, पूरा हो नहीं सकता, वो रह नहीं सकता पूरा। अरे रह गया तो क्या करेगा, मार देगा और घर है। मैं तो मरने तक कहता हूँ, मरने पर हर्जी क्या बुरा तो नहीं हुआ, आप मर भी जाओ तो बुरा तो नहीं हुआ ना, कितना ही द्वेष रखो मारने के सिवाय क्या कर रहे हैं बताओ? अरे मारने से नहीं, यही देर गली नहीं मारेगा, मार भी दिया तो भी भला है, आपके बुरा क्या, आपके नुकसान क्या हुआ बताओ? नुकसान क्या हुआ? नुकसान नहीं हुआ। आपको मार भी देगा बिल्कुल आज ही मार देगा तो नुकसान क्या हुआ बताओ? नरकों में जाओगे, दंड भोगना पड़ेगा। आप खूब विचार करो, खूब गहरा विचार करो, क्या नुकसान होगा आपका? ये फायदे ही फायदे की बात है, सिवाय फायदे कोई बात नहीं है। चारों तरफ बुराई बुराई का वातावरण है तो बुराई रहित कैसे हो सकते हैं? कैसी बात करते हो, कितना ही चारों तरफ भोग ले बुराई, आप बुराई नहीं करो तो मैंने कहा कि मार देगा आप, यही बात बताई ना, कितने सभी बुरे बुरे आपको मार दे कुचल देंगे तो भी आपका बुरा क्या हुआ? आप बताओ बुरा क्या हुआ? मर जाओगे तो बुरा क्या हुआ? क्या नरकों में जाओगे? आपकी जस्ता ही है, बुराई नहीं करो नरकों में जाओगे। अधिक से अधिक नुकसान मरने का है, इससे बढ़कर कोई, इससे बढ़कर कोई दंड नहीं होता। ऐसा होने पर भी आपका बुरा क्या हुआ? मरने पर भी आपका भला होगा, आपके भाव बुरे नहीं है तो आप बुरे कैसे हो जाओगे? चारों तरफ बुराई बुराई, सर्व बुराई बुराई है, मार ही डालेंगे तेरे टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, आपका नुकसान क्या हुआ? मरना तो पड़ेगा ही, मरना तो एक दिन पड़ेगा, पड़ेगा ही, इसको टाल नहीं सकते कोई भी, टाल सकते वो बताओ, कोई बुरा करके टाल से हो तो बताओ? आप गहरा सोचो, आप सोचो गहरा विचार करो, आपकी आपका बुरा क्या होगा, आपका नुकसान क्या होगा? मार दे तो कत्ल कर दे, अभी अभी कत्ल कर दे तो आपका नुकसान क्या होगा? मरना तो पड़े जरूर मरना, वो मरना पड़ा, मरना आज मर गया, दस वर्षों के बाद मर गया, आज मर गया, ये होता नहीं है। पर आपकी बात करता हूं मैं, ऐसा होता नहीं, एक दिन भी पहले नहीं मर सकेगा, भगवान के रहते हुए भगवान जीते रहे भगवान, और आपको पहले ही मार दे किसी ताकत है परमात्मा के रहते हुए? पर दुर्जन परितोष न्याय है, उससे आप मान लेंगे मर जाओगे तो भी बुरा क्या होगा, आपका नुकसान क्या हुआ बताओ? मरने में भी नुकसान क्या हुआ? खूब पूछो, हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, कभी हो नहीं सकता। आप कितने जोर लगा लो, कितने लगाओ जोर लगाओ, आपका पूरा हो सकता ही नहीं किसी तरह से, लगाओ जोर, कैसे पूरे हो जाओगे? अंधाता आपने सोचा नहीं है, विचार नहीं किया है। मैंने संतों की वाणी कही है, मैंने मेरी बात नहीं कही है, जो मैंने खुद विचार किया है, उम्र भर में विचार किया है, ऐसे संतों की वाणी कही है। ये बात फैल हो सकते नहीं, हमारा दृढ़ विश्वास है कोई कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं, किसी देवता की ताकत नहीं, मनुष्य की ताकत नहीं, राक्षसों की असुरों की किसी की ताकत नहीं, कोई बात जो काट सके ऐसा है नहीं, कर दी। कभी हम किसी के प्रति भला करते हैं और वो बुरा हो जाता है, मैं कहूँ भला मत करो, भला करने में कह ही नहीं, मैं भला करने का कह ही नहीं, मैंने भला करना कब कहा बोलो, भला करने का कब कहा मैंने, नाक बारे ऊपर लादो क्यों लादो भाई, मैंने भला करने का कहा ही नहीं, मैंने तो बुरा अदा करने का कहा, बोलो आप भला करने में आप बताए तो बनेंगे, मैं कहता ही नहीं। खूब सोचो सब भाई बहन, सर सोचो संतों की वाणी कहता हूं, मैं मेरी बात नहीं कहता हूं, मैं मेरी बात नहीं कहता हूं, जितना खूब विचार किया है ऐसे संतों की बात कहता हूं, इसमें कभी फैल हो सकता नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है, आप कितना ही विचार करो नहीं हो सकता, ये फैल हो सकता नहीं, कभी कभी नहीं हो सकता, मेरी बात नहीं है, मेरी बात पूछ रही है, मैं तो जो बात कह रहा हूं उस बल पर मैं कह रहा हूं, मेरे जोर है, कभी फैल हो सकते थे, बताओ कोई बताओ, खुल जाए सबको, भाइयों को बहनों को सबको खुल ले, बताओ आपने कहा किसी का बुरा मत चाहो, हाँ। तो बुरा क्या है हमको यही पता नहीं, क्या बुरा क्या होता है। अच्छा, मनुष्य मात्र को इस बात का पता है, आपके साथ कोई बर्ताव करे ये अच्छा किया ये अच्छा नहीं किया, ये ज्ञान होता है नहीं आपको, बताओ किसको नहीं होता, बताओ एक भी खड़ा हो जाओ कि हमारे को भले ही बुरे को पता नहीं लेता, ये बर्ताव मेरा अच्छा किया, ये बर्ताव मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं कहता हूं आप अपनी जान में बुराई मत करो, बुरा मत समझो, बुरा ऐसा हो मत, अपनी जान में आप जितना जानते हो उतने में आगे बात नहीं कहता, कहते ही नहीं आगे, कहते ही उतनी बात हूं। और बुराई बुरा का ज्ञान होना मनुष्य पढ़ा है, मनुष्य पढ़ा ही ले गए, मनुष्य मात्र को ज्ञान होता है, इसने मेरे बड़ा बड़ा बर्ताव अच्छा किया, इसने बर्ताव मेरे साथ बुरा किया, ये किसको ज्ञान नहीं है बताओ, ओ, ओ, ओ, कभी बात फैल हो नहीं सकती है, क्यों संतों की बात है मेरी नहीं है, मेरी हो तो जा मैं मान लूंगा, मेरी भूल हो सकती है, पर जिन मैं बात कहता हूं भूल नहीं है, वहां हो ही नहीं सकती, आपको पता नहीं कोई भला बर्ताव कैसा गया, अच्छा किया बंदा किया, ये आपको पता नहीं लगा, कौन आदमी ऐसा अच्छा और बुरा का पता नहीं होगा, कोई फैल कर नहीं सकता सिद्धांत को, जोर से कहता हूं, क्योंकि संतों की वाणी हमारी नहीं है, मेरी बात है नहीं, क्या हो गया, क्या कट गई मेरी बात, मेरी बात नहीं है, बात संतों की है, मैंने उसका विश्वास है, अटल विश्वास है, कभी ये खंडित हो नहीं सकते, आपको आने की बात बताइए, आखिरी आने के मार देंगे, आखिरी आने के मर जाएंगे, इनसे बड़ी रानी क्या होगी बताओ, आप बताओ इससे बड़ी रानी कौन कौन सी हुई, मर जाओ तो अभी आपका बुरा नहीं होगा, बताओ मरना पड़ेगा ही, दो बार मरना पड़ेगा नहीं, एक बार मरना है ही, अरे बुरे आप रहोगे नहीं तो मर जाओ क्या हानि हुई, नहीं आने क्या हुई, नया नुकसान क्या हुआ, नई नई बात क्या हुई, मरना है इज, और मैं तो कहता हूं नहीं मरोगे तो आप ही बात मान नहीं मर जाओगे, तो मर जाओगे तो भी आप हानि क्या हुई, क्या आपको बुरा होगा, आप नरक में जाओगे, इस कारण से आपको दंड होगा, मरने पर भी लाभ है, जीने पर भी लाभ है। आपके व्याख्यान में बात आ गई, फिर भी पूछा है हाँ। कि जो व्यवहार की बात हम अपने लिए पसंद करते हैं वो व्यवहार हम दूसरों के लिए करें, और जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो हम दूसरों के लिए न करें, ऐसा करने से हम बुराई से बच सकते हैं ना? पूरी नहीं बचेगा, पूरा नहीं बचोगे, पूरी बुराई से नहीं बचोगे। अच्छा, व्यवहार हमें पसंद नहीं है वो हम दूसरे के लिए नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और उससे आप फिर हम बुराई से बच सकते हैं ना? पूरा नहीं बच सकते, पूरा तीन बच्चे, तीन बात गई। किसी को बुरा न मानो, और किसी का बुरा न चाहो, और किसी का बुरा न करो, तो आप शुद्ध हो सकते। मेरी बात सुनो, मेरी बात नई बात नहीं बताओ, नहीं बताओ। किसी को बुरा नहीं समझो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा न करो, तीन बात। जब आप बंद करो तो फिर अटक जाए, फिर मैं मेरा दोष नहीं उसमें, मैं बात करता हूँ, कोई जाना बताओ। कोई हमारे साथ चरम सीमा पर बुराई करता हो, मैं क्यों करूँ? इससे बड़ी क्या होगा कि आपको मार देगा, आज कैसे कर दे, आज ही टुकड़ा टुकड़ा दे आज ही। इससे बड़ी क्या होगा, इससे बड़ी कर क्या नुकसान करेगा वो चरम सीमा पर? क्या करेगा बताओ, क्या करेगा? तो उससे लड़ना नहीं चाहिए क्या? मैं लड़ना नहीं चाहिए नहीं कहता, न मरना चाहिए कहता। मैं तो कहता हूँ मरोगे नहीं, एक दिन पहले नहीं मरोगे, मगर आपके बहन है तो मर जाना है, हानि क्या होगी आपके? ऐसे भलाई तक रहते हुए मर भी जाओ तो क्या हानि हुई? आज ही मार डाले वो तो क्या हानि हुई बताओ? आज ही मर जाए तो हानि क्या हुई? मरना तो है ही, तो नहीं बात तो कुछ हुई नहीं, यार बुरा आप होंगे नहीं, नगम आप जाओगे नहीं, आपको दिन होगा नहीं, हरी क्या होगा? ये मना पड़ेगा ही, मना तो पड़ेगा ही, तो नया नुकसान कौन सा हुआ? हद कर दिया, इससे बढ़कर कोई दंड नहीं है, मर जाए इससे बढ़कर दंड क्या? बताओ, फांसी के दिन के बाद और दंड क्या रहेगा? बाकी क्या रहेगा बताओ? आपकी दृष्टि में सबसे सबसे सबसे ज्यादा बुरा काम कौन सा है जिसको हम छोड़े? मैं कहूँ आप बुरा छोड़ दो वो छोड़ दो, मैं कहूँ क्या करें? मेरे कहने से क्या छोड़ दोगे? मेरे कहने से क्या छोड़ दोगे? आपको जो बुरा नहीं है वो बताओ। अब नीचे उतरता हूँ, नीचा आपको बुरा नहीं है वो बताओ, आपको बुरा नहीं है बताओ, आपको पता नहीं करता, आपको बुरा देखे वो मत को बिल्कुल सपने में भी आप भले हो जाओगे, आपको बुरा देखे वो मत करो मत करो मत करो, बस किसी की बुराई से कोई जी जाए तो मैं कह मैं तो तीन बात कहता हूँ, तीन बात कही है मैंने, चौथी बात आपने कही कि ऐसा कोई करे तो वो आपको कह देगा, आप जिसको बुरा सोचो वो बेहतर हो, आपके बने बात हो कि करो आप बुरा, आप अपनी समझ से बुरा काम मत करो, बुरा मत चाहो, बुरा मत मानो, अपनी समझ से। क्या बताओ? ये बात थी, किसी की बुराई के सामने हम झुके तो नहीं ना है? किसी की बुराई के सामने हमको झुकना तो नहीं चाहिए ना? मैं तो इसी बात तीन बात कहता हूँ, दूसरी बात पूछो, अब दूसरी बात कहता हूँ, मेरी बात नहीं है ये, दूसरी बात पूछी है, पूरा जैसे हम सुखानी चाहिए, ये बात कहता हूँ, बड़े हिम्मत चाहिए मरने की, ये हिम्मत जरूर रखो, ये बुराई से हम नहीं छुएंगे, ठीक होगा आपका, झुको मत। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, हमारी बात है नहीं, आपके प्रश्न का उत्तर है। जब आप पूछो अपना पास तो सोचता बनाऊंगा, मैं तो संतों की बात यही है, मेरे पढ़ी हुई बात नहीं है, मैंने मेरे घर की है नहीं, ये बात फैल हो सकती नहीं, कभी कभी नहीं हो सकती, कहीं हमारी बात खल खरी हो, आप बुरे मत झुको, मेरे पूछो बस बात बताऊंगा, ये संतों की बात फैल नहीं होती, आप थोड़ा विचार करो, गहरा विचार करो। आपका बुरा नहीं होगा, आपको पहले कोई मार दे मौत से नहीं होगा। मतलब हो भी जाए, मर भी जाओ तो नुकसान क्या होगा? मरना तो पड़ेगा ही, एक बार मरना है ही, दो बार तो मरना पड़ेगा नहीं। नुकसान क्या हुआ? आपका बुरा क्या हुआ? आपका नुकसान क्या हुआ? आप बताओ। हो ही नहीं सकता। जिसके मन में बुराई है नहीं, मेरा नुकसान क्या हुआ बताओ? ये बात नहीं, आपकी प्रशंसा करूंगा और जगह भी करूंगा कि मुंबई में ही बात हमारे को मिली। कैसे हो सकता? नहीं कभी। मेरी बात है नहीं, बड़े संतों की, बड़े गहरे विचार करने वाले संतों की बात है, मेरी बात नहीं है। मेरा विश्वास अटल है ईश्वर, और क्या पूछते हैं? पूजा की अत्याचार के सामने झुक जाएं, क्या कोई अत्याचार करता हो झुक जाएं? मैं देखो भाई, साधुता की बात है, एक तो साधु होता है, एक साधु धर्म है, एक है नीति धर्म है, एक मोक्ष धर्म, तीन चीज है। एक सामान्य धर्म है, एक नीति धर्म है, एक मोक्ष धर्म है। मोक्ष धर्म में तो आता आती ही नहीं कभी, मोक्ष धर्म मारो तो मर जाओ। और नीति धर्म है उसमें आप उसे बुराई मत सहो और उसे सामने करो, पर मरने नहीं डरो मत, मरने से डरो मत। अत्याचार तुम्हारा मानेगा नहीं, नहीं मानेगा। आज जो प्रदेश टैक्स लगा रखे हैं, आप अगर विचार कर लो हम टैक्स नहीं देंगे, मर जाओ कोई हानि नहीं होगी। ये दूसरी बात कहता हूं मैं, आज टैक्स आपने न्याय युद्ध नहीं किया है, अधिक देंगे हम नहीं देंगे, मार दो और क्या करोगे? अधिक से अधिक दंड मारने का इसके सिवाय क्या करोगे? कैद करो, मरना तैयार है, मर जाओ तो मरना तैयार है, अन्याय नहीं मानेगा आपका। ये दूसरी बात है, अन्याय नहीं मानेगा, बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात होगी। अन्याय मत सुनो, ये नीति धर्म है, नीति, एक नीति शास्त्र, एक धर्म शास्त्र, एक मोक्ष शास्त्र, तीन है, एक नीति शास्त्र, एक धर्म शास्त्र, एक मोक्ष शास्त्र। मैंने मोक्ष शास्त्र की बात कही है, नीति धर्म को तो भी कोई बात नहीं, मरने से डरो मत और बुराई स्वीकार मत करो। आज टैक्स है उसमें बात नहीं करेंगे, इतना टैक्स हम नहीं देंगे, बंद हो जाए महाराज। अगर सब विचार कर लो तो राज का टैक्स बंद हो जाए, राज का बंद हो जाएगा। जिन संतों की वाणी कहता हूं, जिन्हें गहरा विचार करे उम्र भर में, गहरा विचार क्या उनकी वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। ये फैल हो सकती नहीं कभी। आपने बता तो दिया है, नीति शास्त्र है, धर्म शास्त्र, मोक्ष शास्त्र, हाँ। तीनों की अलग अलग जगह है, हाँ। सटे साट्यम समाचरित आया है, क्या करना चाहिए? हाँ, तो करना चाहिए धर्म शास्त्र, धर्म नीति है, नीति नीति में करना चाहिए, नीति में लड़ो, मैं डरो मत मरने से भी, अन्याय हम सहेंगे नहीं, मरने से डरो मत, वो कोई बड़ा अच्छा उत्तम है। एक नीति शास्त्र, एक धर्म शास्त्र, एक मोक्ष शास्त्र है। हम मोक्ष शास्त्र की बात करते हैं, मैं कभी बाधा आवेगी नहीं, कभी मोक्ष शास्त्र की बात कर रहे हैं। और धर्मशास्त्र करो, नीति शास्त्र करो, अच्छा अच्छा, ये दो नंबर है, उसमें मना नहीं करते, मरने से नहीं डरो, ये बात करनी चाहिए, ये आप करना चाहिए। काश नीति अनेक सहेगा, अन्याय नहीं सहेगा, ठीक है, आप काम ठीक है। दूसरी मत पूछो, दूसरी नहीं, इस पर करो बैठ, जितनी करनी हो करो, कभी फेल होगा नहीं। बड़े जोर से मैं कहता हूं, दूसरी बात शुरू करो या दूसरी करो, आप दूसरी करो, दूसरी कर दूंगा, पूछो। मैंने तीन बात कही, किसी को पूरा मत समझो, किसी का पूरा मत सहो, और किसी का बुरा मत करो। मोक्ष शास्त्र है, मोक्ष शास्त्र धर्मशास्त्र इसे दो नंबर का है, नीति शास्त्र तीन नंबर का है, एक नंबर का है मोक्ष शास्त्र। पूरा समझ में भी नहीं है। तू तीन चार विवाह कर सकता है क्या और संतानों के लिए? वो तो राज का कानून है, हिंदू नहीं कर सकते, मुसलमान कर सकते हैं, मुसलमान चार प्यार कर सकते हैं। ये हिंदुओं के घटाने की मुसलमानों के बढ़ाने की नीति है, वो चार करे दस करे किसी कितने करे, आप दो नहीं कर सकते। अड्डा कर तला करो। एक सज्जन मिले मेरे कलकत्ता में, वो कहता है कि मैं मुसलमान बन जाऊं, मुसलमान बन गए दूसरा ब्याह कर लू, पैसा हिंदू आ जाऊं। हिंदू ने ब्याह किया, हिंदू मुसलमान ने किया। मैं मुसलमान बन जाऊं मैं दो ब्याह कर लू पीछे हो जाऊ हिंदू, या हिंदू ने दो ब्याह किया थी मुसलमान ने किया। तो यू करो तो आप करो, ये कोई मतलब नहीं है। सच्चाई के साथ रहो, डरते हुए बोझ आनंद में रहो। ये तीन बात याद रखो भाई, सब भाई आप सिद्ध हो गए देख लो, सबके प्रश्न करने पर भी सिद्ध हो गई है, कोई इसको काट नहीं सकता। तो ये तीन बात याद रखो, कर्मयोग का दूसरा हो जाएगा, कर्मयोग से बुद्धि होती है वो हो जाएगा। कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीन है, योगास्त्रो में आप लोग का एकादश ग्रंथ गए बीसवा अध्याय छठा श्लोक, योगास्त्रो में आप लोग का दृढ़ निश्चय मन और कल्याण के लिए ज्ञान कर्म से भक्ति सर नो उपाय करे, और उपाय को भी है ही नहीं, तीन उपाय बताए ज्ञान योग और कर्म योग और भक्ति योग। तो ज्ञान योग कर्मयोग की बात है, ये कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, कर्मयोग से मुक्ति हो जाएगी, ईश्वर कल्याण हो जाएगा। गहरा विचार किया हुआ है इसमें, आप तकलीफ देखो मत, विचार नया हो सकता नहीं, संभव नहीं है। ऐसे विचार पढ़ने वाले शब्दों की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है, मेरा अटल विश्वास हानि नहीं हुई, अब लाभ होगा, हानि होगी नहीं लाभ होगा, हानि होगी नहीं लाभ होगा, हानि होगी नहीं लाभ होगा। अब ध्यान कर दो, आज अब सिद्ध होगी दे भाई, प्रश्नोत्तर करने से खूब गहरे विचार करने से सिद्ध होगी ये बात। किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सा हो, किसी का बुरा मत करो, कितने आदमी और सिद्ध होगी प्रश्नोत्तर में सिद्ध होगी। कटा नहीं काटने में तो काटो और काटो, काट सकते नहीं। आप अपना जीवन निर्मल बनाओ, शुद्ध बनाओ, निर्मल जीवन हो जाएगा। केवल बुरा न समझो, बुरा न सहो, बुरा न करो, इससे आपका जीवन बड़ा निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा एकदम। आपका निर्मल जीवन हो जाएगा, शुद्ध जीवन हो जाएगा, पवित्र जीवन हो जाएगा। कोई दूसरा किसी को भला बुरा बना सकता है क्या? इतने ना दूसरा कुछ नहीं कर सकता, दूसरा मार सकता है वो भी मारेगा नहीं, मैं आपकी धारणा करता हूँ। दूसरा बुरा नहीं हो सकता, भगवान के जीते जीते कोई नहीं कर रहा। कोई यज्ञ करके अनुष्ठान करके किसी को भला बुरा बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। ऐसा काम्य कर्म होता, काम्य कर्म से होता है, ऐसा होता आता है, पर तो खास बात नहीं है, काम्य कर्मों की बात है। नित्य नैमित्य काम्य प्रायश्चित कर्म चार तरह के होते हैं, तो काम्य कर्म हम ऐसा आता है ऐसा कर सकते हैं, पर ऊंचे सिद्धांत की बात नहीं है, मोक्षार्थ की बात नहीं है। मैं जो मोक्षार्थ की बात करता हूँ वो हमें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा है दूसरे का भला करना, भला करना अच्छा उत्तम है। ये बात सिद्ध होगी भाई, सुनो सभी, ये बात सिद्ध होगी। आज कर्मयोग का पूरा सिद्धांत है ये, ना पूरा मानना किसी को ही कि बुरा है, ना बुरा बुरा इच्छा, ना पूरा हो जाए इसका, ना बुरा ही करना, इससे आप भले हो जाओगे। अब भले नहीं हो जाओ कैसे हो जाओ, कैसे हो बताओ, भले नहीं होगे तो क्या होगा, क्यों भले हो जाओगे, भले आदमी होने के लिए करते हो, यहाँ आए बैठे यहाँ किस वास्ते आए, भले के वास्ते आए हैं, भले हो जाओगे। कई जगह ऐसी अब समझ में नहीं आवे पूछ लेना, कई जगह समझ में नहीं आवे तो पूछ लेना, पर बात एकदम पक्की है इसमें, इधर हो सकते नहीं, कभी भी पहल हो सकते नहीं, किसी का बुरा न चाहना, किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, तीन बात। अब भले आदमी हो जाएंगे, अब भले हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे, भला होने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, कोई खर्चा नहीं, जब भले हो जाएंगे बताओ क्या खर्चा करना पड़ेगा, किसी को बुरा न मानो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा न करो, क्या खर्चा होगा, क्या तकलीफ होगी, कोई तकलीफ नहीं, भले आदमी हो जाओगे, भले नहीं हो जाओ बुरे कैसे नहीं हो जाओगे, बताओ कैसे नहीं जाओगे, बुरे कितनी सस्ती बात है, कितनी सरल बात है, कितनी सूप बात है, आप कर रहे हैं, आपको भला पड़ना है ही नहीं तो उस क्या करें, वो हमारे हाथ की बात नहीं। तीन बात, केवल न बुरा मानना, न बुरा चाहना, न बुरा ही कर रहा, तीन बातों से आप भले हो जाओगे, आदर्श हो जाओगे, अजात शत्रु हो जाओगे, युधिष्ठिर महाराज की तरह हो जाओगे, उससे ऊंचे हो जाओगे, अच्छे बन जाओगे, इसमें संदेह नहीं है, किंचित मात्र नहीं, केवल इतनी बात है। अरे मौत से पहले मरोगे नहीं, मर जाओ तो नुकसान नहीं। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2055 14 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से मुंबई के पास थाने में हुआ। राम।